kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Boris Johnson mówi o nowym rozdziale w historii Wielkiej Brytanii. Brexit stanie się faktem za 2 godziny. Eksperci chwalą decyzję o kupnie myśliwców F-35 dla polskiej armii. Centrum Nauki Kopernik podsumowuje 10 lat istnienia. Premier Boris Johnson mówił na posiedzeniu gabinetu, że Wielka Brytania rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii, odwracając stronicę trwających od 3,5 roku podziałów. Teraz mamy otwartą drogę do zjednoczenia narodu i stworzenia równych szans dla wszystkich, podkreślił brytyjski premier na kilka godzin przed Brexitem. Nieważne, jakie czekają nas wyboje na naszej drodze, wiem, że odniesiemy sukces. Jesteśmy posłuszni woli ludzi. Odzyskaliśmy narzędzia służące do samodzielnych rządów. Teraz nadszedł czas, by je wykorzystać, aby uwolnić cały potencjał tego genialnego kraju, by poprawić życie każdego we wszystkich zakątkach naszego Zjednoczonego Królestwa. Boris Johnson zapowiedział m.in. rozpoczęcie negocjacji nowych umów handlowych z Unią Europejską. Mówił też, że od jutra Londyn zyskuje niezależność w rozmowach handlowych z innymi krajami. Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską o północy czasu obowiązującego w Polsce. Potem początek okresu przejściowego, który potrwa do końca grudnia. To jeden z największych kontraktów zbrojeniowych ostatnich lat. Przedstawiciele MON-u podpisali w Dęblinie kontrakt na zakup 32 samolotów wielozadaniowych F-35. Warszawa zapłaci za nie 4 600 milionów dolarów, czyli prawie 18 miliardów złotych. Jak ocenia Maciej Szopa z portalu defense24.pl, to optymalna decyzja. Cena zakupu F-35 spadła już do takiego poziomu, poniżej 80 milionów dolarów za sztukę, że on jest oferowany obecnie w cenie porównywalnej z myśliwcami czwartej generacji, mimo że należy do generacji piątej i ma dodatkowe różne możliwości. Jeśli chodzi o taką ekonomikę w ciągu następnych 10 lat, wydaje się, że F-35 tutaj też będzie rozwiązaniem paradoksalnie tańszym. Według Mariusza Cielmy z magazynu Nowa Technika Wojskowa, F-35 to obecnie najnowocześniejszy samolot bojowy świata. Pierwszy samolot, który powstał w tej dobie takiej już elektronicznej. Bo tutaj już nie chodzi o to, ile tam zastosowano tytanu albo jak wyglądają skrzydła, tylko chodzi o poszczególne urządzenia, systemy, jakie on przenosi. Jest to maszyna, która potrafi zbierać informacje z dużo większej liczby źródeł, dużo bardziej precyzyjnie, a jednocześnie analizować je i dzielić je z innymi. Pierwsze F-35 w bazach nad Wisłą mają pojawić się za kilka lat. Wieczorem na lotnisku pod Madrytem wylądował samolot z osobami ewakuowanymi z Wuhanu z powodu epidemii koronawirusa. Wśród 26 obywateli państw Unii, którzy dotarli do hiszpańskiej stolicy, jest jeden Polak, poinformowały hiszpańskie władze. Prawie wszyscy pasażerowie zostali przetransportowani bezpośrednio do madryckiego szpitala podlegającego Ministerstwu Obrony. Zostaną tam poddani 2-tygodniowej kwarantannie. Jedynie obywatel Norwegii oraz Duńczycy poprosili o możliwość powrotu do swoich krajów. W najbliższych dniach do Polski z Wuhan ma wrócić ponad 30 osób. Transport organizowany jest we współpracy z unijnymi instytucjami. Prawie 10 milionów odwiedzających i 1200 pokazów w całej Polsce. Centrum Nauki Kopernik zaczyna podsumowywać 10 lat swojej działalności. Co prawda dokładny jubileusz przypada jesienią, ale już teraz z tej okazji ruszają specjalne wystawy i akcje. Chętnych, by je zobaczyć, nie brakuje. Mi się to bardzo podoba. Bardzo lubimy takie miejsca. No. Czekaj, stań tam, gdzie są stopy na ti. Okej. Okay. Jak się zapali zielone, to wtedy skaczesz. Hop. Dobra. Z okazji jubileuszu przygotowali Państwo specjalną sondę. O co Państwo pytają? My pytamy o codzienne decyzje. Ilona Tańska w Koperniku odpowiada za badania. Te pytania, które są w sondzie, dotyczą wartości Centrum Nauki Kopernik, czyli nauki, środowiska, relacji społecznych. Pod koniec tego roku chcemy otworzyć pierwszy moduł wystawy o wyzwaniach przyszłości. Robert Firmhofer, szef Centrum Nauki Kopernik. Wystawy, która będzie w swojej pierwszej części opowiadać o cywilizacji algorytmów, o sztucznej inteligencji, o sieci 5G. Drugi moduł tej wystawy opowie o habitacie jutra, o tym, jak może wyglądać nasze miasto, nasza wieś, nasza okolica, nasza planeta i co zależy od nas. Z jednej strony środowisko naturalne, klimat, ale także inteligentne miasto, autonomiczne samochody, rozwiązania, które dzisiaj wydaje się być realne już za chwilę. A tym tematem zajął się nasz reporter Kuba Witkowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 3 stopni na Warmii i Mazurach do 7 na Pomorzu Zachodnim, w centrum około 5. W sobotę temperatura maksymalna od 6 stopni w obszarach podgórskich Karpat i 7 na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do nawet 13-14 miejscami na południowym zachodzie. Do tego będzie pochmurno. Okresami meteorolodzy zapowiadają opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez cały styczeń tysiące słuchaczy głosowały. Ba, nadal głosują. W plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Podsumowanie blisko stulecia w polskiej muzyce to ważne i ekscytujące wydarzenie. Tym bardziej nie mogę się doczekać rezultatów. A będziemy je znali już dzień po zakończeniu głosowania, czyli w sobotę. Ogłoszenie wyników nastąpi w specjalnej audycji, którą będę miał przyjemność poprowadzić między 10 a 11. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki, audycja Jazz Fajny Jest. Realizuje ją Grzegorz Szyleczkowski, wydaje Piotr Kordaszewski. Dobry wieczór Państwu. Witam po zimowej przerwie wakacyjnej, pełnej nowych, wspaniałych inspiracji. Dzisiaj pod tytułem California i dźwięki, które przed chwilą Państwo usłyszeli z albumu Universal Being, Makaya McRaven, odpowiedzialny za ten album, określił go jako transcendencja we wszystkich jej przejawach. A więc niech tak będzie dzisiaj, choć zdaje mi się, że ten pierwszy utwór bardziej obrazował końcówkę zeszłego roku muzycznie i bałagan i takie łapu-capu do końca roku, jakie miało miejsce, niż to, z jakim spokojem i z jakimi inspiracjami przywitał mnie rok 2020. A jak Państwo przywitali rok 2020, czekam na Wasze komentarze. Oficjalny Facebook Wojtek Mazowiecki oraz Instagram już czekają na Państwa komentarze i ja jestem tam również, żeby z Państwem porozmawiać i podzielić się uwagami. A my wracamy do płyty Universal Being Makaya McRaven i to jest sesja z Los Angeles. A więc posłuchajmy. One, two, three, four. Los Angeles Side, a więc prosto z Kalifornii. Sesja z roku 2018, nagrana w styczniu w Los Angeles, Makaya McRaven z albumu Universal Being, utwór pod tytułem Butters na gitarze. Między innymi Jeff Parker w tym utworze. To oczywiście wytwórnia International Anthem, z którą związany jest Makaya McRaven, który, tak jak już mówiłem przed chwilą, powiedział o tym albumie, że to transcendencja we wszystkich jej przejawach. Może jeszcze dzisiaj do tej sesji będziemy wracać. Ja może tylko powiem, że album Universal Being McRavena jest zrealizowany w 4 miastach i każda strona winylowego, dwupłytowego albumu jest nagrana w innym mieście. Zaczyna się od New York Side, później jest Chicago Side, London Side i kończy ten album właśnie Los Angeles Side. A wybrałem ten utwór oczywiście dlatego, że dzisiaj to stamtąd będzie płynęło najwięcej moich inspiracji, przygód, które miałem okazję przeżyć na początku roku 2020, o który to Państwa już pytałem. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, no i oczywiście dla wszystkich instagramerów i facebookowiczów, fanów Jazz Fine, jest pytanie, skąd Państwo słuchają dzisiaj audycji. W zeszłym tygodniu byłem bardzo poruszony, sam prowadząc ją nie z Warszawy, tylko jeszcze z afrykańskich wakacji z synem. Skąd Państwo słuchają tej audycji? I jak daleko dociera radiowa trójka? Wspaniale. Miło mi to słyszeć i miło mi Państwa widzieć i słyszeć tutaj na falach eteru i na moich social mediach. Kolejny utwór już za chwilę, ale zanim do niego nawiążę, chciałbym nawiązać jak przed tygodniem do pewnej książki, bo wydaje mi się, że i początek roku, ale i zawsze jakiś moment wytchnienia i poszukiwania inspiracji dla mnie przynajmniej wiąże się z książkami. I teraz zacytuję Państwu początek jednej z nich i jestem ciekaw, czy Państwo odgadną, co to jest za książka. Powiem tylko, że wyszła niedawno, napisał ją pewien wspaniały muzyk, choć to nie będą jego słowa, ale o nim, i rozpoczynają to wydawnictwo. Liście jego życia nie obumarły, lecz zainicjowały pieśń. Strona po stronie tekst zapisany w książce stawał się jaśniejszy. Szalejące tło, pochód twarzy błogosławionych w imię muzyki. Proszę pisać, czy wiedzą Państwo, z jakiej książki to jest cytat. Czekam na Instagramie Wojtek Mazowiecki i na Facebooku, a teraz kolejna inspiracja i jedna z najpiękniejszych piosenek lat 70. Hotel California i The Eagles. Thank you. Polskiego Radia. Jazz fajny jest. The Eagles i Hotel California. Utwór pochodzący z roku 1977. A rok później utwór ten zdobył nagrodę Grammy. Interpretacji tekstu tego utworu było już bardzo, bardzo wiele i ciekaw jestem Państwa opinii, o czym jest ten utwór tak naprawdę. I może sam nie będę zaczynał tutaj wspominać tych interpretacji najbardziej znanych, ani nie będę jeszcze zdradzał swojej. Kiedy już nam się w tej sytuacji pojawiły nagrody Grammy, to jak Państwo oceniają wybory w tym roku Akademii i wygranych, jak ich muzyka na Państwa działa i którą z nich i które z nich chcieli Państwo by usłyszeć w Jazz Fajny Jest i które się nadają. Gary Clark Jr. Miał okazję tutaj występować nieraz, no ale i albumy jazzowe też zostały nagrodzone. Bardzo jestem ciekaw. Proszę pisać śmiało, Instagram, Facebook czekają, a my teraz powrócimy na chwilę do książki. I tym razem w zasadzie szybko wyjdzie na to, jaka to jest książka i kto jest jej autorem. Pełne miłości, wspomnienia z dzieciństwa spędzonego w Australii zostaną na zawsze ze mną. Nim babcia przeszła na drugą stronę w wieku 98 lat, zobaczyła koncert RHCP w Melbourne. Tuż przed rozpoczęciem występu przeszła przez scenę w kierunku mojego krzesła ustawionego z boku. A gdy przechodziła, zatrzymała się, nagle spojrzała na szalejącą publiczność. Zmierzyła ją wzrokiem, a potem wyciągnęła swoje ramiona ku niebu, lśniąc niczym gwiazda polarna. Tłum wiwatował na jej widok, a następnego dnia na pierwszej stronie jednej z gazet umieszczono zdjęcie babci w turkusowym kostiumie. Tytuł artykułu brzmiał: Rokowa babcia. Kilka lat po jej śmierci byłem w Adelaide i zajrzałem do Muzeum Sztuki. Trafiłem na wystawę studenckich prac dotyczących wyzwolenia kobiet. Jednym z eksponatów był kolaż zdjęć pań, które walczyły o swoje. Patti Smith, Elon Globgang. Nagle spostrzegłem na tym kolażu twarz mojej pięknej babci. Rokowa babcia doczekała się zasłużonego upamiętnienia. Tak pisze Flea w książce pod tytułem Acid for the Children. Wspomnienia legendarnego basisty Red Hot Chili Peppers. Nie przeczytałem chyba tak szczerze napisanej biografii. I to jeszcze przez samego muzyka, który w żaden sposób nie stara się wybielać, nie stara się tworzyć legendy o samym sobie, nie stara się w ogóle być kimś ważnym, a wręcz opowiada o najtrudniejszych momentach w swoim życiu, ale w sposób bardzo ciepły, rozważny, ludzki. Polecam bardzo gorąco i zachęcam do dyskusji jeszcze dziś w audycji Jazz Fajny Jest i na moich social mediach, Instagramie i Facebooku, bo w zeszłym tygodniu rozmowa o książce Bruce Lee Życie była bardzo ciekawa i też bardzo dziękuję za wszelkie rekomendacje książkowe, które Państwo wysłali a propos tego, co Państwo czytają teraz. No ale to jest audycja muzyczna, więc koniec mówienia i słuchamy teraz albumu Flea, bo cytat, który w przednim wejściu Państwu dałem, to był wiersz Patti Smith, która teraz zaśpiewa w utworze solowej płyty basisty Red Hot Chili Peppers Flea. Burning patterns Flea, basisty Red Hot Chili Peppers solowej płyty. Tutaj gościnnie w tym utworze towarzyszyła mu Patti Smith. Wspaniała kobieta, pisarka, poetka, wokalistka, performerka. Czego by o niej nie powiedzieć i czego by nie robiła. To naprawdę zawsze miało siłę. Podobnie zresztą jak Flea. Zaskoczył nas teraz tą wspaniałą książką Acid for the Children. Zacytuję tylko kolejny fragment, w którym opowiada o swojej znajomości z Anthony Kiedisem, wokalistą Red Hotów. Energia, która nas wiedzie przez tę wspólną podróż, wykracza poza ramy naszego pojmowania. Nawet gdy pojawiają się niewygody, nie ma sensu z nimi walczyć. To nasza podróż na magicznym latającym dywanie. Nasze własne brzemię. Ying i Yang, światło i ciemność, początek i koniec, perfekcja. Musiałem się nauczyć wierzyć, być szczerym i bezpośrednim, by to przetrwać, bo dopóki wszechświat nie zdecyduje o zmianie, tak właśnie będzie wyglądało nasze życie. Nie chodzi o karierę, pieniądze, miłość. Nie chodzi nawet o historię. Nie ma pytań i wyjaśnień. To po prostu dzieło natury. Pięknie. Flea o przyjaźni z Anthony Kiedisem. A ja teraz w tych kalifornijskich opowieściach, inspiracjach, bo Flea nie bez powodu dzisiaj z tą książką pojawia się w Jazz Fajny Jest, właśnie teraz, choć minęło już trochę czasu od kiedy ją przeczytałem. No ale w tych historiach z Kalifornii muszą się również pojawiać historie o diggingu, o szukaniu płyt winylowych. I cieszy mnie bardzo, że Los Angeles jest tym miejscem, w którym ta kultura również kwitnie. I nie tylko ta muzyczna scena, w której był, nagrywał Makaja McIvan, którego słuchaliśmy na początku dzisiejszej audycji, ale również sklepy z winylami. I to z tymi nowymi płytami i są wspaniałe record shopy z takimi antykami, gdzie można wyszukać naprawdę niewiarygodnych starych nagrań i jedną z takich płyt udało mi się zdobyć, to jest Atlantic Records, rok 1971 i proszę sobie wyobrazić, teraz jest już wznowienie w Speaker's Corner tej płyty Charles Lloyd Quartet Record in Concert. To jest najlepszy skład, to jest ten pierwszy kwartet Charlesa Lloyda, który był tak znany, zdobył taką popularność, a później w jakimś sensie nawet Charles o tym tak mówił, trochę podebrał mu muzyków Miles Davis. Charles Lloyd na saksofonie tenorowym i na flecie, Keith Jarrett na pianie, Cecil McBee na kontrabasie i piękne solo w tym utworze i Jack DeJohnette na perkusji. Posłuchamy kompozycji drugiej ze strony pierwszej, a Love in Island Blues autorstwa Charlesa Lloyda. Thank you. The Flowering of the Original Charles Lloyd Quartet na koncertach. Ten album został nagrany na koncertach kwartetu słynnego Charlesa Lloyda, w którym grają Keith Jarrett, Cecil McBee i Jack DeJohnette. Nagrania m.in. we Francji i w Norwegii. Gorąco polecam generalnie w ogóle nagrania Charlesa Lloyda z różnych okresów, bo miewał on i fascynację klasyką i free. Dzisiaj w każdym razie muzyk ten, wydaje mi się, gra muzykę magiczną, jakąś czarodziejską. Miałem okazję obejrzeć jego koncert w tokijskim Blue Note parę miesięcy temu i miałem wrażenie, że w pewnym momencie naprawdę zniknął ze sceny, rozpuścił się między publicznością i przenikał przez ludzi. Grał trochę, jakby go nie było. Trochę można było powiedzieć, jak na jazzowe standardy, że nawet od niechcenia, a jednocześnie było to tak poruszające, wzruszające i tak głębokie, że można było urąć łzę wobec w zasadzie pewnego takiego absolutu tej chwili, prawdy i pełni tego, co się tam działo. Więc jeżeli ktoś miałby okazję zobaczyć na żywo, to genialnie. No ale w wielu nagraniach Charlesa Lloyda można również to wyczuć. No i oczywiście najlepiej z płyty winylowej. Ten album, jak powtarzam, oryginalnie wydany w Atlantic Records w roku 1971 z piękną okładką głowy Charlesa Lloyda z takim wielkim afro, a w środku różne kolorowe kwiaty, jak na płytach winylowych. A z tyłu zdjęcie jego kwartetu wsiadającego bądź wysiadającego z samolotu. Fajnie panowie wyglądają. Także polecam winyl i również słuchanie i oglądanie. Bo jak wiadomo, w audycji Jazz Fajny jest zawsze słuchamy winyli. Ale słuchamy również nowości i no, jedna z nich właśnie ujrzała światło dzienne. Nowy Thundercat, muzyczny wizjoner, wirtuos basu, wraca. Już w kwietniu album It Is What It Is. 3 kwietnia ukaże się ta płyta, ale już teraz można usłyszeć singiel, w którym poza Thundercatem udzielają się Steve Lacy i Steve Arrington. To bardzo ciekawie. Na całej płycie usłyszymy jeszcze Louisa Cola, Zacha Foxa, Bad Bad, Not Good, a więc artystów, którzy nie są może na co dzień Jazz Fajny Jest, ale mieli już okazję tutaj się pojawiać. Mam na myśli m.in. The Bad Bad, Not Good, które swoją drogą właśnie powinno niebawem wydać coś nowego i my powinniśmy tego posłuchać. Thundercat, mówiąc o swoim nowym albumie, mówi, że to album o miłości, stracie, życiu, wzlotach oraz upadkach, które przynosi. Czasem żartobliwym, bo w różnych momentach życia zdarzają się momenty, gdy nie wszystko rozumiesz, ale nie wszystko musi być zrozumiałe. My słuchamy teraz singla Black Cools, Thundercat z roku 2020 w Jazz Fajny Jest. I just bought a crib on top of the hill, and I bought a brand new ride, and I'm keeping it real. We don't talk about 'cause I've been right before. Sometimes I wanna say that I'm blessed. Black man's crying, don't answer it yet. Ah, but you try to throw me and don't fit me no more. No. Program Trzeci Polskiego Radia. Thundercat 2020. Jakby nie było, brzmi to jak z roku 2020, choć wiadomo, że Thundercat lubi klasykę i porusza się w niej znakomicie, ale właśnie potrafi ją jakby umieścić we współczesności bez uszczerbku na jakości. Bo jakość ma tutaj wielkie znaczenie. Za produkcję nowej płyty odpowiada Flying Lotus i sam Thundercat. Także są to nazwiska, które gwarantują jakość. Ja przypomnę tylko, że nasz bohater zadebiutował w roku 2011. W 2016 zdobył za swoją płytę nagrodę Grammy, o której dzisiaj rozmawiamy. I pytałem Państwa o te Państwa wrażenia. A propos tych wygranych, komu Państwo najchętniej mogli, gdyby mogli Państwo przydzielić nagrodę, to Państwo by ją przyznali. W każdym bądź razie to miło, że to się tak zawiązuje, że Thundercat również jest jednym z nagrodzonych i również pochodzi z Kalifornii i tworzy i gra w Los Angeles, a ja miałem okazję nawet spotkać go któregoś dnia w jednej z restauracji. Przez chwilę. Miejmy nadzieję, że niebawem przyjedzie i będę mógł Państwu ogłosić, że zobaczymy jego koncert tutaj w Polsce z nowym materiałem. A już jeżeli rozmawiamy o nowych materiałach, to bardzo miłą wiadomość, która przyszła na początku roku 2020, na pewno jest fakt, że nową płytę wyda nasz rodzimy Skalpel. I już dzisiaj chcę Państwu zaprezentować ten zespół z Wrocławia z nowym nagraniem, trzymając tym samym kciuki za powodzenie i tej piosenki, i całego nowego albumu. Thank you. nowy skalpel w jazz. Fajny jest. Trzymamy kciuki za nową płytę. A chwilę jeszcze wrócimy do książki Flea, która opowiada o poznaniu Antonego Kiddisa. Tamtego dnia wróciłem do domu i powiedziałem: mamo, pierwszy raz w życiu spotkałem kogoś, z kim mogę pogadać. Antony zaś wyznał swojej mamie: poznałem kogoś, kto spróbuje wszystkiego. Nigdy wcześniej nie miałem takiego przyjaciela. Moja relacja z Antonym jest czymś, cóż, gdybym naprawdę ją zrozumiał, z pewnością nastąpiłby wyciek kosmicznej energii, ale nie ma takiego ryzyka, bo naszej przyjaźni nie da się rozgryźć. Wahadło szaleje. No niech szaleje cały czas. Mnie zelektryzowała wiadomość i ucieszyła niezmiernie, że do Red Hotów wraca Frusciante. Czekam na ich wspólne nagrania w tym składzie, bo nie ma co mówić. Ten ostatni gitarzysta nie był zły, ale Frusciante to Frusciante i to, jaką chemię on ma z Chadem, z Kiddisem i z Fleą, jest niewiarygodne, a w muzyce przecież chodzi o tą chemię. Proszę, piszcie jeszcze, bo mamy jeszcze parę minut, o być może swoich wrażeniach z Kalifornii i swoich jakichś inspiracjach Kalifornią, bo to będzie dla mnie interesujące. Ja się dzisiaj z Państwem dzielę w najróżniejszy sposób. I teraz, choć piosenka nosi tytuł Texas Sun, to właśnie towarzyszyła mi podczas tej podróży po Kalifornii w tym roku i idealnie tam pasowała. Szczególnie na Joshua Tree. Wschody słońca i zachody w tym miejscu są magiczne. A więc piosenka o słońcu będzie jak najbardziej na miejscu. Cranbin i Leon Bridges. Wspaniałe połączenie, wydaje mi się. W jazz fajny jest po raz pierwszy. Texas Sun. Come on, roll with me to